Raz, dwa, trzy, a beztroskie dni. Aha, Radom, siara, jo, coraz częściej bywam na starej ośce, bo rodzice mają lata, więc tam latam się nie czują najmocniej. Wziąć ze sobą tak by było najprościej, ale tata mi powtarza, że się nie przesadza tego co wrośnie. Nie ma lekko, nie oszczędza czas nas, nie chcę patrzeć po sąsiednich klatkach, boję znowu nową się klepsydrę zastać. Mija czas, który mnie wychował, kres nadchodzi, a ty stój na nogach, szykuj się na nokaut. Każdy dzień pełen ważnych spraw, muszę jechać za rodziną, serce krwawi, bo tu też ją mam. Ile z życia możesz wybrać sam, ile z niego to jest ślepy los, wart czy głupi traf. Tego nie wiem, ale trzymam fason z przekonaniem i ze swoją pasją. To jest drugorzędne, że mi za to płacą. Nici życia w rękach mocno jak facet, bo porażki sobie sam nie wybaczę. Elo! Coraz częściej chciałbym usiąść na ławce i się poczuć tak jak kiedyś. Mimo wszystko czasem było mi łatwiej. Mało lat i całe życie na klatce. Co tam słychać u was? Się układa więcej śmiechu czy zmartwień? U mnie za to pełno hien i wilków i spokojny sen zapomnij, bo przysięgam, spokojniejszy miałem na zasiłku. Ale daję radę, to trzy pokolenia spraw ciężkich, tak że aż życie jest siłko. Trzeba wstać, trzeba być i o swoich dbać, chociaż mrok łapie mnie już kolejny raz. Gdzie on jest, ten mój luz sprzed 20 lat? Beztroskich tak, dobrych tak, nie wiem. Na dodatek znowu psycha siada, znowu lęki, znowu leki zjadam. Raczej się nie żalę, bo to nie wypada. Czasem tylko chciałbym znowu być młodszy, odjąć z barków to, co trochę mi ciąży. Elo! Wake up in the morning and I ask myself, what can I say, what can I do? I got this, the message I stress. To be the best, don't settle for less. Don't stop till I get it out.